kad viņš, tas ir Jēzus, ņēma grāmatu, tad četras dzīvas būtnes un 24 vecāji metās zemē jēra priekšā. Katrs turēdāms rokā cīteres un zelta kausus pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu sacīdami. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērtā zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs par visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, ka daudz eņģeļu balss visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecējiem, jo skaits bija miriādu miriādes un tūkstoši tūkstoši, kas saucas skaņā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tāpa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs virs zemes un apakšzemes jūrā un visus, kas tur ir, sakam – Tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Un četras dzīvās būtnes sacīja āmen, veciem metā zemē un pielūdze. Es arī aicinu arī pielūksim to kungu, pēc tam slavēsim viņu. Tevis Tēvs, paldies par Tavu tiešām neizsakamo milzīgo žēlstību, ko Tu esi mums parādījis. Uz Tev savu dēlu, kungu Jēzu Kristu, lai viņš nomirta un augšām celties un samaksāt par mūsu grēkiem, ka caur viņu Tu mums dāvā mūžīgo dzīvību. Paldies, debes Tēvs, paldies Tev, kungs Jēzu Kristu. Un Dievs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, kad Tu vadi šo dievkalpojumu, kad Tu šķīstī mūsu sirdis, Dievs, kad mēs ar patiesām sirdīm varam Tev pielūgt, kad mēs ar patiesām atvērtām sirdīm varam no Tev saņemt, kungs. Tiešām, Dievs, lūdzu Jēzus Kristus vārdā, ka viss, ko mēs darām šodien, lai tas Tev pagodina, kungs, un tas, kas ir no mūsu pašiem, kungs, tas, lai paiet nost, Dievs, un lai notiek lietas pēc Tavu prāta, kā Tu, Dievs, vēlies. Amen. Ir kāda balss, kurā jādzīt Tev, ir kāda dziesma, kurā jāskan, ir kāds balss, kurš augstī.

Tevis manam Labrīt. Kurš vakar skrēja pusmaratonu? Es savās domās noskrēju kā pirmais. Labi. Sveiciens Ingūnai. Ingūna arī pie mums. Ingūna strādā kristīgajā rādio. No rītēm viņu var dzirdēt, bieži vien var dzirdēt, klausies Kristīna rādio Ingu un piecelēs varbūt. Viņa ir mās Kristu, mīl Jēzu. Šodien gribētu runāt par tādu tēmu, kā par augļiem parunāt. Es nezinu kā tev, bet man pašam personīgi dzīvē tāda lieta, ka... Nu, šajā sezonā ir tā ritīgi, nu, augļu laiks, man liekas. Tāds, paskaties arī. Arī, nu, viena tāda lieta, ko šogad tā unikāli ir, kas noticis, ir, kad pirmo reizi mūžā mēs sievu vāram zaptes un kompotas. Mums doto brīdi ir plūmju kompots, plūmju zapti, nezinu, kādi beigās būs, bet... Un ķiršu kompots un ķiršu zaptes, bet nu, pirmo reizi mūžā kaut ko, nu paši, nevis iet pērk, bet paši, vāc zināšanas un paši taisa. Nezinu, kā tur beigās būs tas viss, bet nu, kad ziemā vai tur, es domāju, ka būs labs un ticam. Un vienkārši arī līdz ar to ir tāds, nu, daudz dažādām lietām gājis, un es nepar ko citu tā kā neredzēju runāt, vienkārši runāju par to, ko nu, Dievs tā kā mani mācīs caur šito laiku. Un man patīk, ka Dievs māc mums caur tādām visādām vienkāršām praktiskām lietām. Patīk, ka Jēzus nenāca, nedomājoties, Dievs, kurš visā gudrībā bija nācis uz zemes pie cilvēkiem, viņš taču varēja tādu filozofiju, nu, runāt un stāstīt visiem, tur, nu, tādas gudrības varēja stāstīt, bet viņš vienkārši piegāja pie puķiem, parādas puķiem, saka, nu, paskatieties, Dievs Tēvs, viņas tā ir ģērbs, cik viņas ir skaistas, un viņš uzreiz saka, cilvēki, neuztraucieties, Dievs Tēvs pie mums gādās. Cik daudz vairāk jūs esat vērti, viņš redz putni, ir lido apkārt, viņš paņem putnes parād. Un tas bija unikāli, jo viņš runāja uz cilvēkiem, kas tajā laikā bija, un viņš runāja tā, ka viņi saprot, viņa valodā viņš runāja. Un ne tikai valodā, ko viņi saprata, bet arī nu, ar sirdi saprata. Un tāpat arī es jūtu, kā, ja mēs atveram savu sirdi Dievam, viņš caur visādām lietām māca. Un viena no tām lietām bija šonedēļ manā dzīvē, kur Dievs man mācīja par ķiršu krūmiem un vēl tā tālāk. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa variet atvērt. Mēs izlasīsim no 1. Līdz 16. Pantam. Uvi, izlasīs? Es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos, kas zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakals to savāds un iemēd ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un manī vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin, ka es esmu turējis sava tēva baušus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bausis, lai jūs citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības, kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs var nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvām lūksit manā vārdā, viņš jums dos. 17. Pantā, man patīk, arī tā ir man pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Uzreiz pirmā pantā, nu pa pants pa pantam, mazliet iziesim caur šeit. Pirmā pantā saka, es esmu īstais vīnkoks, mans tēvs ir dārzs kopējs. Šeit ir, un tad piektajā pantā esam vīnkoks, jūs tie zari. Te ir visi trīs tēvs, dēls, Jēzus Kristus un mēs. Jūs, ko viņš uznā uz mācekļiem, uz cilvēkiem, kas seko Jēzumu. Un viņš saka, jūs, tad esat zari, tēvs ir dārzs kopējs, un Jēzus ir vīna koks. Pat tēvu kā dārzs kopēji. Bija tāds nu, brīnišķīgs notikums vakar. Mēs aizbraucām uz, nu, piekdien bija tirgu, redzēja viens onkulīts tirgo plūmes, sakanās plūmes garšīgas. Un galvenais, ka bez tārpiem. Un es tā kā tajā brīdī paņēmu, bet es tā, mēs tagad tā zapts vārīšanas procesa, es jums saku, ka es tā nebija gatavs un ierodzīšu tā, kad plūmes tirgo. Es saku, sievē, varbūt plūmes apt uzvaram, es jums saku, nu, iedodiet varbūt savu telefonu numuru, jo, nu, tagad es nezinu, cik man daudz, man tur jāapstās kāds tās proporcijas, vēl kaut kas, bet vienkārši labāk vienmēr, ka var uzzvanīt un vienkārši aizbraukt, jūs te pat kaut kur no tūmā esat. Jā, jā, tur Vecpilgals, nu, pie Vilgals puses tur viņš ir, viņš dzīvo, viņš iedod savu telefonu numuru, mēs vakar aizbraucām, es atbraucu, bija ciemiņi, arī viņi nopirka savu eso kaudzi. Mēs aizbraucām un es biju patīkam pārsteigts, cik liels viņam tas dārs ar plūmēm un pilni koki ar plūmēm. Un tāds vecs onkulīts viņš iet un viņš nu, ved savā augļa dārzā mūsu ievēd. Un es atkal šī augļa tēma un es vienkārši redzu. Un es skatos, un es tā, ka mums tāda saruna notika. Un, nu, viņš ir dārs kopējs, viņš ir tas, kas kop to dārs. Un tas, ko es redzēju, bija pilns ar augļiem. Nu, viņam tas ir, nu, es varētu teikt, es tā nosaucu, tas ir viņa atalgošanas laiks, tas ir viņa algas laiks. Viņš ir... Un tad mēs tā sākām prasīt, un viņš ir milzīgu darbu tajā visā ieguldījis. Tā tik vien liekas, ka tie auguļi paši pa sev kaut kur vienkārši aug, bet īstenībā jau nē. Viņam nu, mazās tās plūmītes ir, nav tie lielie krumi, bet tādas mazās plūmītes. Un tur viņš teica 120 koku kopumā. Un pilni viss ar sarkanām plūmēm. Es jau citādi var iedot telefonu numuru aizbraukt, jo tur viņš lētāk iedot nevis nekā tirgu. Es skatījos, un mēs sākām tā kā runāt ar viņu, sarunāties, un viņš dalījās vienkārši, cik milzīgi darbi viņš tur ielicis. Tā tik vien liekas, ka tas ir, nu, tā pats pa sev noticis, bet īstenībā viņš saka, vai, katrs zariņš ir jāapgriež. Ja tu gribi normāls savu augļus, Ja tu gribi normālas ogas, lielas ogas, viņš katrs zariņš ir jāapgriež. Un tad, nu, tas ciemiņš viņam uzdod jautājumu, nu, kurā mēnesī te jūs griežat, viņš saka, ziniet, ko, paskaties, viņš to lauku, nav tāds mēnesis, tu visu gadu griez, nu, visu ziemu tu griez, vienkārši tu ej un griez, un griez, un griez, un vienkārši savādāk tu apzinies to, ka, nu, tur dažādi iemesli, bet, nu, milzīgs darbs. Un šeit ir, un es gāju, un es iejutos viņa pēdās, un viņš plūc augļus savā dzīvē. Un augļi bija pārbagāti. Un, protams, šis gads vispār ogām, un augļiem ir daudz, nu, ļoti daudz ir ogas un augļi. Un, bet, nu, es tāds redzēju tas, ka viņš bija ieguldījis to darbu, un tad es tādu jautājumu uzdevu, un uzdodu jums šajā rītā. Ja, piemēram, tev ir dārs, un tu viņu iekopi, un tu strādā pie viņa, vai tam ir kāds pamat iemesls? Nu, viens varētu būt tāds, tas ir mans hobijs, vienkārši patīk, vai ne? Bet man tā liekas, ka piekritīsiet visi, varam piekrist tam, ka pamatā tu to dari, lai dabūtu augļus, vai ne? Nu, tu taču nav, nu, tev nav ko darīt, visa ziema ir griez zariņas, nu, tāpat vien. Protams, viņa mēķis bija dabūt augļus. Un tad es uzdevu jautājumu, vai arī nav tā arī Dievu, ka Dievs, tad Dievs ir dārs kopējs. Un tad izstāvamies, tas ir tāds liels vīnkoks, un ir daudz zari. Ja? Un Dēvs ir tas, kas iet un strādā. Tad viņš strādā pie Jēzus, ja? Viņš strādā ar Jēzu, un viņš strādā pie tiem zariem. Un es domāju, ka viņš, nu es iztēlojos, piemēram, nu, tā kā es arī iztēlojos, ka viņš tā kā Tēvs, ja iet, un, piemēram, tās plūmītes, tad viss ir tā kā, nu, piemēram, labi, daudz tur bija Jēzus, nav daudz, Jēzus ir viens, bet nu, es tā iztēlojos, ka nu, viņš to visu dara ar mēķi. Un tāpat arī Dievs. Dievs nekad nedara neko bez mēķa. Dievam ir konkrēts mēķis, un es domāju, un es uzskatu, ka vispār debesu valstība, ja mēs paskatāmies, es domāju, ka Tēvs meklē un strādā pie tā, lai pie viņa vīnkoka, lai pie viņa zariem, pie šī, lai būtu augļi. Piekritīsiet? Es arī iztēlojos to onkulīti, ka viņš iet, piemēram, rīt rasā iet, viņš paņem noplūst to plūmu, viņš bauda, nu, viņš bauda sev, tas viņa darba augļus, viņš bauda no tā. Mēs vakar nopirkām, baudījām, glorija baudīja, mēs visi baudījām, mēs ēdām plūmas tā, ka nekad nebija tik daudz plūmas ēdz, viņas tik garšīgas ir. Baudīšu, tas ir tad baudai, tas ir labsajūtai, tas ir, nu, augļi tam ir radīt, vai ne? Un tas ir mēķis, tad viss tas smagais darbs bija mēķis, tad augļi, raži, ienākums. Un šim cilvēkam šajā brīdī ir labi, nu, tas atpelnās viņa smagi ieguldītais darbs. Dieva mēģis ir augļi, tas ir tas, ko es secinu. Dieva valstība ir par pavairošanos, par auglību, par augļiem. Un Tēvs strādā un meklē pie mums. Es domāju, ja viņš strādā, tad viņš strādā pie tā, lai būtu augļi. Kāpēc es tā saku? Ja es saku, es esmu īstais vīnkoks. Un šaka, un Tēvs ir dārs kopējs. Īstais un patiesies. Jēzus ir vienīgais ceļš, vienīgā patiesība, vienīgās durvis uz debes Tēvu, vienīgais gans. Viņš ir vienīgais, patiesais Dievs. Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, nav cita ceļa. Nav cita ceļa. Viņš ir sakne, ja mēs paskatāmies uz koku, viņš ir sakne. Viņš ir tas koks, viņš ir tas pamat, viņš ir tas galvenais. Tu vari kliekt, darīt, ko tu gribi. Uz zariem tu vari darīt, cik tu gribi, bet pats galvenais tajā visā ir sakne, tas ir pats koks. Piekritīsiet? Tas ir ļoti svarīgi saprast, ka tas ļoti daudz tiek uzsvars likts uz zariem, bet pamatā pats galvenais ir, ka tas ir īstais, vai, lai mūsu dzīves būtu balstīta uz īsto vīnkoku, lai mēs būtu piepotēti, lai mēs būtu īstā koka zari. Un Jēzus ir vienīgais īstais koks. Bez Jēzus nekā nav. Un ļoti svarīgi uzsvērt, ne Buda, ne Muhameds, ne Allahs, ne Zintnieki, ne Marija, nekas cits nevar dot dzīvību, kā tikai Jēzus Kristus. Amen. Svētīgi mēs esam, ja mēs to zinām, ka pie viņa, kā Pāvils, kā Pēters teica, kad Jēzus teica, arī tu gribi pamest mūs, arī jūs gribat iet prom, un Pēters pagriezās pat Jēzus tajā brīdī, kad visi mācekļi gāja prom, jo nepatīk, ko Jēzus runā, un viņš pagriezās, arī jūs gribat iet prom, viņš teica, nē, pie tevis ir mūžīgās dzīvības vārdi. pie tevis, nav citur, nav cita ceļa. Un tik daudz cilvēku skrien pie visādām zītniecēm, pie vēl visādām lietām, meklē to dzīvību, meklē to pie jogām, pie vēl visādām lietām, pie ajurvēdām, visām šitām lietām, kas tagad pilna pasaule ir. Skrien, bet nevar to dzīvību atrast. Nevar, nevar, ne anonīmos alkoholiķos, nekur, nekur nevar, ja neiet pie Jēzus paša personīgi. Amen. Tikai pie viņa mums ejot, mēs esam, un tāpēc arī man patīk, ka viņš saka pats, es esmu īstais vīnkoks, jo ir jau daudz, koki daudz dažādi, bet viņš ir īstais. Un tāpēc mēs liekam savu cerību uz viņu, kā īstā, tad es ticu, ka no viņas saknes, no viņa nāk dzīvība, cur, ko mēs arī baudam dzīvi savu. Un piektajā pantā viņš saka, es esmu vīnkoks, jūs tie zari. Mēs esam zari. Zars nav koks, zars nav sakne. Zārs nav tas galvenais. Zārs ir tikai kā ceļš, pa kuru augli tiek uz koka. Mūsu pozīcija. Ir tēvs, kas ir dārs kopējs, ir Jēzus, kas ir īstais vīnkoks, un ir zāri, tie esam mēs. Otrais pants. Ik vienu zāru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Kas ir viņš? Tēvs, ja? Un ik vien, kas nes augļus, īstīra, lai tas jo vairāk augļu nest. Divas lietas šeit tiek teikts, nav augļi, tiek noņemts. Ir augļi, tiek tīrīts. Nav augļi, tiek noņemts. Ir augļi, tiek tīrīts. Noņem. Tas vārds noņem, zin nogriezt. Pagājušā nedēļa tas bija, jā, pagājušā nedēļa. Mēs bijām mans sievas ģimenes mājā, un tur bija, viņiem ir ķirši pagalmā, ķirši koki. Un saldi ķirši, nu garšīgi ķirši. Un daudz tie koki un ļoti daudz ogas. Un es vienkārši tā skatījos uz tām ogām, tur mēs pamatā braucām, tur jāņogs ir kā lasīt, bet es ieskatījos ķiršos, ev, nu ķiršiem taču jau viss kaut ko garšīgi var uztaisīt, es sievai prasīju, teicu, jā, tur kompots un sulas, un tā kā mums Glorija dzer daudz sulas visādas, tam mums ļoti garš, nu patīk tāds dabīgs kaut ko uztaisīt, un es domāju, ev, jāsalas ķiršu suli jāizspiež, tas gan būtu tik stilīgi, es tā domāju, nekad mūžā nav, es izspies ķiršu sulas. Mums ir māsas, Ilzes māsai ir vīrs, kurš ir vienkārši zina visas tās lietas, kārtīgi omīt. Viņš visu zina, kā taisīt, ko taisīt, cik jāliek cukurs, cik ilgi jāvār, kur burkas jāliek, cik ilgi jākarsē un tā tālāk. Viņš visu to zina, viņš man pamācīja, izstāstīja, mēs salasījām, izspiedām sulas. Un es lasīju ķiršas. Es sāku lasīt, un tas koks tāds liels, un es tāds, tur lien cauri, veseli kaudz sīgu zaru, bet mirušu zaru, sausi, mirušu. Un es netieku pie tām ogām klāt, es sadusmojos, nokāpu zemē, es zinu laikam, ka tā nedrīkst. Es nokāpu no trepēm, aizskrēju pēc zāģi, un visus beigtos zarus, kas ir sausi, nozāģēju nost, aiznes uz uguns, kur nodedzināju. Un to darot, es laikam zinu, ka vasarā laikam to nedrīkst darīt, man pēc tam norāja. Bet, nu, es teicu, nu, ja viņš ir sauss un beigts, un kā, man traucē, es nedabūju pie ogām, tiklīdz es to izdarīju, es tik klātu visām ogām, man netraucē nekādas sīkies zāris, viņš viss norāva nost. Es to darot, mazreiz tas prāts, Jāņa 15, es vienkārši nokāpu vienā brīdī atvēju Bībeli, lai lasītu. Ik viens zār pie manis, kas nenes augus, viņš noņem, un ik viens, kas nes augus, viņš iztīra, lai tas jau vairāk augus nest. Palik tā, neumilīgi, Dievs, man ir augļi. Kāds es esmu zars? Vai es esmu tas zars? Un tur bija zari, tur pat blākus tālāk bija zari. Nu, zinat, kā koks ir lielāk zars, tad mazāk zari, un pamēram mazāk zariņi, ja? Es skatos, un bija zari, kas bija noliekušies pilni ķiršiem. Tu varēji vienkārši tā grābt, un tur pilns spainis, tik tā vien bija pilns. Un bija šie sausie zari. Es sāku skatīties tiem sausiem zariem, un ļoti interesanti. Nebija tā. Kas bija interesanti? Viens zars nāca, tāpēc arī skatījos, ko man zāģēt bija jāskatās. Es skatījos, ka viens zars atzarojās aiziet beigts, nu nekādas dzīvības pazīmes, nulle, sauss. Un tam atzarojās tālāk aiziet pilns ar ogām. No viena zara. Es kaut kā biju iedomājis, nu, Ja, tu, ja tas zars ir beigts, tad viņš ir beigts, nu viss. Nu. Bet nē, zars, ja? Nes viens atzvarējums, nes mega daudz auguļus, un viens ir vienkārši savs. Tad es tur, viņas tur zāģēju, nozāģēju, norāvu nost, es nozāģēju, un es gribēju safotografēt, bet nebija neviena normāla kamera, lai to pēc tam uzlikt, parādīt, un es biju abrīnojis. Es abrīnoju. Vienu zāru es nozāģēju, kurš man likās ir totāli beigts vienkārši, nu tā izskatījās, viņš bija kupuls ar sīkiem zāriem, nekādas dzīvības pazīmes, nekādas. Es viņu nozāģēju nost, un beigās viņš nokrīt, un es skatos viena lapiņa. Vienam zāram galā viena lapiņa. Oj, piedod, es to nozāģēju. Pēc tam es skatos, es to zāru savācu, es skatos vēl viens tāds pats zārs, ko es biju nozāģējis. Un ne tikai lapiņ, bet viens ķirsis. Un es sāku pārdomāt to. Es uzdevu savu jautājumu. Un šim visam kuplajam, bet beigtam zaram, galā stāv viens zariņš, maziņš, trīs lapas un ķirsis. Tik daudz cilvēku arī, es arī zinu, ka tik lielu akcentu uzliek uz augļiem, augļiem, augļiem, tas ir baudām, tas ir viss kārtība, bet ko katrs auglis nes sevī? Sēklu. Un tajā ķirsī bija sēkla, kurā ir potenciāls izaudzināt vēl vienu koku ar daudzām sēklām, ar daudzām ogām. Tajā ķirsī bija iespēja, ir dzīvība, ir nākotne, saprot? Un es uzdevu savu jautājumu, ot, es uzdevu tam zēram, es saku, kāda starpība starp tevi un starp tevi? Tu esi ķirs izdevus, un trīs lapiņas, malacis, bet kāda starpības ar tev? So visu jums, te visiem, kas esat beigti. Es uzdevu jautājumu, vai tad, nu, tur, ko es viņu nozāģēju, tas zārs tāds nebija baigi rasnēvis, es viņu tur nozāģēju, un es skatos, vai tad tu dzīvību nesaņēmi? Jo, ja tu esi dzīvību nesaņēmis, ja tu tur pie paša iznākoši ārēs beigts, tad tas ķirs tur nebūtu. Bet tas nozīmē, ka visam cauri iet dzīvība. Zinat, ko es secināju? Varbūt tā tas nav, bet es secināju. Man liekas, ka tā ir izvēle, ne? Tam zaram. Dzīvība plūst, bet vai viņš ņem, vai viņš neņem, no tā ir atkarīgs. Es lasu šos rakstam, atkal vēlreiz lasam, ik viens zar pie mans, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik viens, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nest. Kāda starpība starp mirušu zaru un dzīvu zaru? Nu, starp to zaru, kas nes augli. Un es saku, es gribēju nofotografēt, tas nav pa viens zars, ja, beigts. Ir zars atzarojumu, vienā galā ir rodziņa ar lapām, ar zaļumu, ar dzīvību. Un vienam pārējais viss ir miris. Nu, labi, varbūt kāds teikt, tā ir kaut kāda slimība. Nu, jā, slimība, es varētu teikt, tas ir grēks visticamāk. Un nekas nogalina visu dzīvību, nodgalina attiecības ar Jēzus grēks. Patie tīši grēks, grēkošana, tas nogalina. Es iedomāju, nu, ja tas viss zars ir grēkos pilns jau mirs, tad no kurienes nāca šitas mazais auglītis tur? Ar potenciālu nest sēkla, ar potenciālu nest dzīvību, nest koku, nest ražu laika mejot, ja? Un es secināju, tā visticamāk ir vienkārši izvēle. Es iztēlēju iekšēnē tā dzīvība plūst no sakanas, nāk tā dzīvība, kas spēj dot to auglu, kas spēj dot auglu. Viņi nāk, viņi plūst visiem tiem zariem cauri. Un es domāju, visticamāk zars vienkārši atraida. Paldies, un viņš nomirst. Un interesanti arī, kas man tā arī, es to saskatīju kā atmodu, kā Dieva svētā gara darbību, ka viņš jau, nu, arī mēs lasam Ezehiela grāmatu, ka viņš mirušas kauls darīja pa dzīviem, ka tur tas zars, kurš bija izdevis to ķirs, viņš bija pie, var teikt, pārējais viss tur blakus izskatījās miris. Un kad Dievs spēja to dod, Dievs spēja atjaunot. Es ar tā iedomāju, varbūt es, ka būtu tās zars, tas maziņais zariņš, kas izdeva kaut kādas auglīšas, es noteikti tā padomāju, nu jā, pasties uz tiem pārējiem zariem, tur ir simtiem ogļi, man tikai viena. Nu tāds saškrabījies varbūt, bet nē, tevi ir sēkla. Tev ir dzīvība, kas var tik nodot tālāk un tik, nu, saprotat. Tad es iedrošinājos arī caur to, caur vēl vien tā doma, ka nekad nenolieksim to, kas ir mazs, neizsmiesim vai nenonicināsim to, kas ir mazs vai niecīgs. Tajā, ja Dievs to dara un tā ir Dieva dzīvība, tajā ir ļoti milzīgs potenciāls. Amen. Katra zāra, kas nes augus, viņš iztīra. Un tā ir apgriešana, nu tā griešana. Tā ir ļoti nepatīkams process. Man liekas, kā kokam, ja tas viņa tā griešana nos, es iedomājos, arī tas plūma vīriņš, viņš tu griez visiem zārs griež nos, nedomājos, nogriež roku. Nu, labi, nav mums tādā ziņā, bet es tā izstāvos. Noteikti tam kokam tas nav patīkam, nu, ka viņam griež nos, tas nav tāds, o, es sēžu, sauļojos un viss notiek. Nu, vienkārši tā ir griešana, tā ir tā apgriešana, kas ir tas process, kad dāžnieks kop koku, viņš griež nos tos dāžus. Es arī jūtos, kā tas dāžnieks, kas griež vienkārši nos, pēc tam tikai man nostrīdīja, ka ziemā vasarā nedrīkst to darīt. Nenes augus noņem, nes augus tīra. Un noņem nos, tas arī, es arī, kad zāģē tos zars nos, es saku, tu, resnais zars, kas es miris, tu zodas te dzīvību, lai citu koku, citu zaru varētu dot. Ja tu neņem augus, es tev griežu nos. Ja tu nedod augus, ja tu neņem to dzīvību, es tev griežu nos. Tas es, jā, nezinu, Dievs, es domāju, viņš ir žēlstības Dievs, es domāju, arī bija kāds tās, ka viņš saka, paturēt vēl, nu, pagaidīt, un viņš nav tik ātrs, ja Dievs būtu tā kā mēs, tad mēs visi būtu nocirsti. Vienā dienā nav augļu visu, bet viņš iztīra. Un es tāpēc arī gribu iedrošināt tev, ja tu jūti kādu griešanas procesu savā dzīvē, ka kaut ko Dievs tev ņem nost, tas ir labi. Tas varbūt nav patīkami, bet tas ir labi. Es esmu daudz cilvēks redzējis, es saticu, piemēram, kas tik ļoti, piemēram, grib aprecēties. Un viņam patīk tā meitene, un tā meitene nekā viņam nepatīk, un tā apraca citu, un tā sāp, un... Dievs ņem nost to, kas nav vajadzīgs, saprot, nu tevi viņš labāks lietas paredzējis, nu tas tāds viens piemērs, vai piemēram Dievs tur ņem darbu nost vai kaut kādas lietas, nu liekas, nu vai Dievs grib, lai atdod to, atdod uzdāvinu to tam, vai tevi tavs telefons atdod to kādam, vai vienalga, nu kā Dievs kaut ko prasa, tas griešanas process, tas ir tik nepatīkam, vai arī piemēram, es negribu, ka tu rīkojies tā un tā šādās situācijas, gribu, lai tu rīkojies savādāk. Dievs atkārtojās tās situācijas un atkal es tādās situācijās, atkal un atkal iespēju darīt pareizi, kā Dievs grib, un tas nav viegli. Tas griešanas process. Ne? Un tā, kad... Nu jā. Jā. Dievs, es nesu augļus, Dievs tīri mani. Es vēl vairāk augļus nesu. Un es tā domāju arī, nu, es sev, protams, uzdodu jautājumu, Dievs, nu, kurš zars es esmu? To varat izdarīt mājās, Galatiešiem 5. Nodaļā ir svētā gara augļi, runa par augļiem, un par miesas augļiem ir svētā gara augļiem. Galatiešu 5. Nodaļu varat izlasīt, arī 6. Nodaļu pilsē klāt, tur ir minēts par to visu, ko sēto pļauju, nu tā. Jo vispār tāds princips, man arī tādi vārdes, kāda grāmata las tagad, un tur viens mācītājs, doktors Edvins Luis Kols, viņš stāst, tādi principi, viņš saka, iesēja savā prātā šitādu vienu lietu. Tu sēji nākotnē un pļauji no pagātnes. Tu sēji nākotnē un pļauji no pagātnes. Man nu pat bija tāda situācija, un man viens dievu vīrs, mēs sēdējam un dzērām kafiju, viņš teica, nu es tā dalījos par to situāciju, viņš teica tā, viņš saka, šajā situācijā, tagad tevi kārtīgi aprunā un nomelno, viņš saka, tā tad, vai nu tu pļauj, vai viņi sēj viens no diviem, tie cilvēki, kas aprunā, vai viņi sēj šajā brīdī, nu nākotnē savā, ja, un pļaus, kārtīgi pļaus. Vai tu pļauj, jo tu sēji, un tu aprunāji, un tu nomelnoji. Saprot? Un tas princips, ja tā aizdomājas, wow, viņš tāds arī ir. Braucām no Liepājas, un no Liepājas puses braucot, ir pilni lauka labības, balti lauka, citur tur veldri, nu no lietas noplacinājas jau vietām, bet es skatos, un viņi noteikti visur redzēja tos baltos laukus, un es iedomājos, tie cilvēki tagad bauda augļus. Viņi tagad pļauj, viņi kuļ, viņi smagu darbu, pavasari ieliek un līdzekļus, un viņi tagad bauda to. Viņi pļauj, jo viņi sēja apakaļ, mēnešus apakaļ, un tagad viņi pļauj. Tāpat arī mums. Mēs varam darīt kādas darbības, mēs varam sēt, un mēs noteikti pļausim. Un šī vēl principu es jūs iedrošinu arī, es savu paņēmis kārtīgi par to domāt. Jebkurā situācijā, jebkurā brīdī, kad kaut kas notiek, tava attieksme, tas, ko tu sēsi, vai nu tu, piemēram, atbildi, vai kaut kādas lietas, tu sēji, labāk sēji, labo sēklu. Amen. Un nē, es sēšu pareizi attieksmi, es sēšu pareizi vārdus, es sēšu pareizi darbības, es sēšu tās, lai es varētu pļaut, tā kā laugas kādu dienu. Un viena lieta, ja tu pļauji šajā brīdī kādu nelabu ražu, tad es vienkārši, ja tu to arī saproti, tas ir pats galvenais, lai mēs to saprotam un atzīstam, ka tā tas ir. Tad vienkārši es iedrošināts, ka vienkārši nopļauju šo pļauju, bet sāc sēt pareizo sēklu, jo pienāks laiks, ka to kaut pļaus pareizo augu, vai ne? Jo arī ir tas stāsts Dieva vārdā, kur Jēzus saka, Mateja evaņģēlija 13. Nodaļā, 25. līdz 30. pantam, ir tas stāsts, kur sējais gāja, iesēja sēklu, un pa nakti, kamēr viņš gulē, nāca ienaidnieks un iesēja ļauno sēklu. Un sāk augt, visticamāk, tās ir nezāles. Sāk augt nezāles un pļaujas tie strādnieki, atnāk pie viņa klausies. Ir nezāles, no kurienes tās ir radušās. Un tas pļaujas, tas kungs saka, nu, to noteikti ienaidnieks ir darījis. Un viņš saka, nu, tad mums iet izravēt viņas ārā, viss izņemt ārā. Viņš saka, ne. Es pārfrazēju, ražas laikā viss atklāsies. Ražas, kad būs raža, tad atklāsies viss, kas ir padarīts. Un tad mēs izšķirosim to, kas ir visi liekie. Mēs atlasīsim, izmetīsim, sadedzināsim to, kas ir reāli augli, to mēs paņemsim. Un tas princips ir tāds, ka augļi ir tie, kas parāda. Un kas parāda to, kas ir, ko tu esi sējis, tas ir tas, ko parāda. Ne? Jo mēs, jo to Dieva vārds saka, nu, jāskatās ir uz augļiem, kādi ir augļi, tad var secināt, ja kādi augļi. Jo vienkārši, un es iedrošinu mūs un tevi, vienkārši sēt labo sēklu, sēt labo. Un es arī uzdevu jautājumu, nu, Dievs vai es esmu tas zars, kas nes augļus. Un es ticu, ka ir augļi. Un tāpēc arī, nu, viena lieta, kāpēc es iedrošinu, kāpēc daudzās lietās jūtu to Dievu pirkstu, Dievu roku manā dzīvē, ka viņi strādā. Es arī secinu, ka visticamāk tas ir dārs kopējs, kas strādā pie šī viņa vīna koka, kas ir Jēzus, kas strādā pie manis kā zara. Lai es nestu vēl vairāk augļus. Amen. Pasaka tam, kas blakst tev sēž, es novēlu tev vēl vairāk augļus. Tu tikko novēlēji Dievu darbu, tā cilvēka dzīvē. Tīrīšanas darbu. Bet ir labi, Dievs ir labs. Amen. Nebaidamies, un tā nav jābaidās. Un trešais pants, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Un šis ir, es esmu viņu paņēmis kā apsolījumu. Jūs jau esat tīri, jau, to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Un es, tie, kas bijāt nometnēs, dalījos, bet tā galvena atklāsme, ko Dievs man deva, ka bijām ASV, bija tāda, nu, it kā visiem varbūt dzirdēta, bet, ka Dieva vārds ir kā ūdens. Kas mūs mazgā. Un Efeziešiem 5:26 saka, kad Dieva vārds ir kā, nu, kad Kristus mazgā savu līgavu, šķīstīdams to ūdenī caur vārdu. Tad, nu, caur vārdu, kas, kad mēs lasam vai kad mēs lūdzam vai, un kad sludinātais vārds vai pasludinātais vārds šie svētdienas dievkalpojumi vai kāds sludina, tas ir tas vārds, tas ir tas, šis vārds, tas ir tas ūdens, kas mūs mazgā no tiem putekļiem. Kas mazgā mūs no tām lietām visām nost. Un ja es saku, tie vārdi dēļ, ko es žinu, jūs jau esat tīri, un tas vārds tīri ir katarus. Nu, tas ļoti daudz ietver sevī. Tā ir vispārēji tīrība. Gan emocionāli, psiholoģiski, gan visās jomās mēs esam tīri. Un mēs iedrošinu, šis man kā apsolījums, ka tavu vārdu dēļ, ja tu runās mani, mēs jau esam tīri. Un tas ir tā pamatā, ja? Un tas es paņem kā sev, kā iedrošinājumu, Dievs, nu, tīri mani, jā, to dari, dari tās lietas, dari, lai vairāk augus nest, bet tā pamatā man nav jābaidās, kad es esmu, jā, tur galīgi netīrs, bet ka visas tās lietas, ka viņš spodrina mūsu, tā viņa atnākšanas dienā, amen. Un kā mēs varam dabūt augļus? Ceturtais pants sākās ar vārdu palieciet. Un vārds palikt, paliek, palieciet ir 8 reizes, līdz 16. Pantam šeit minēts. 8 reizes palikt, palikt, palikt, palikt. Palikt, tad tas vārds nozīmē neaiziet, uzkavēties, turpināt, tad visu laiku turpināt, izturēt, gaidīt. Un es iedrošinu tagad šīs nedēļas laikā pie vienkārši koka un papēt, ko dara zari. Ko dara kokam zari? Viņi vienkārši tur ir. Ir tāds vārds čilo. Nē, saprotat? Nu, vienkārši viņi tur ir palieciet. Un es runāju par to, ka es rādīju jums to piemēru par tiem sausiem zariem, ja, par sausiem un dzīviem zariem. Bet viņi vienkārši tur ir. Tas ir viens, vienkārši palikt. Un palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnkoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīnkoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nieka nespēja darīt. Ir ļoti svarīgi šis, ko Jēzus saka, ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst. To savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Savs zars palika, tāpēc, ka viņš nepalika. Nu, tas vārds nepalika. Ja? Un tad klausieties. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, un šitā ir tas, man liekas, viena no atslēgas vārdiem ir šī, jūs varēsiet lūk, ko gribat, tas jums notiks. Tad ne tikai palikšana, bet lūkšanas, tas ir laiks pavadīts ar Dievu. Es uzskatu, es to interpretēju tā. Jūs varēsiet lūk, ko gribat, tas jums notiks. Iedomājieties, jūs varēsiet lūk, ko gribat, tas jums notiks. Bet nosacījums palieciet manī, un es paliek jūsos. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu, un topat par maniem mācekļiem. Dievs teikt pagodināts ar mūsu augļiem. Kā tēvs man ir mīlējis, tā es esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Nākošais solis, palieciet manā mīlestībā. Kā es varu palikt manā mīlestībā? Nu, kā es varu palikt viņa mīlestībā? Kā? Kā tas iespējams? Ja es saku, ja jūs turēsiet manas baušas, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tad es varu palikt viņa mīlestībā, ja es turu viņa baušas. Kas ir viņa bauša? 12. Pants, tas ir mans bauslis. Jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augus, jūs augļi paliek. Jo viss, ko jūs tēm lūksiet manā vārdā, viņš jums dos lūkšanas, tā sadraudzība ar Dievu, tā viena no svarīgākām lietām, lai augļi nākt, palikšana Dievā, palikšana ar viņu. Saprotat? Un tas man patīk vēl, ka šeit ir, tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Un vēl kas ir, ka zars un vīnkoks ir nepieciešama draudzība, tātad, nu, tā sadraudzība tātad ir vajadzīga. Un te, ja es arī saku, nevienam nav lielāks mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem, kurš nodev savu dzīvību par mums? Jēzus. Un viņš ko saka? Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu sauc par draugiem, tāpēc, ka viss, ko esmu dzirdējis no savu tāvu, es jums esmu darījis zinām. Tā ir tā sadraudzība. Palikt Dievā, būt ar viņu sadraudzībā, zināt, ka viņš mūs sauc par draugiem, tā ir ļoti svarīga lieta, lai saprast to, ka mēs pie viņa varam iet, nevis kā kors, kā draudziņš, ja, bet kā draugs. Viņš saka, tā ir tā sadraudzība, kas mums var būt. Palikt viņa mīlestībā, mēs varam, ja mēs pildam viņa baušus, ko viņš saka, kas ir mans bausls? Mīlēt viens otru. Un es varētu teikt tā, ja mēs patiesi, nu viss sirds mīlēsim viens otru, augļi būs neizbēgami. Paties. Tāpēc virziens mūsu draudzē iedrošinājums mums mīlēsim viens otru. Paties. Amen. Mīlēsim viens otru. Mīlēsim. Ja kaut kas, ko es lūdzu Dievam, ja kas, ko es lūdzu Dievam, ir viena lieta, es saku, Dievs, ka mēs varētu mīlēt viens otru. paties vairāk. Amen. Jo mēs esam dod šeit viens otram, lai mēs iet šo ceļu, lai mēs pastāvētu. Jo redziet, arī draudze nav tas pats svarīgākais tavā dzīvē, kā kristietim. Es teikšu kā kristietim. Ja tu neesi kristietis, tev vispār draudze jābūt kā posma, kur tu atgriezies nožāvusos grēkus, sāc sekot Jēzum. Un kā kristietim draudze nav tas pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir tev palikt Jēzu Kristu. Palikt viņu mīlestībā, pildīt viņu balsu, kas ir mīlēt cilvēks. Ja daudz cilvēku saka, pildot viņu baušus, uzreiz izvelk 620 noteikumus, 10 baušus, aiziet, nu pildam tagad visu, daram visu, ko tur saka. Es ļoti vienkārši lasu. Iztēloties tiem cilvēkiem, ko Jēzus teica, viņš neko nepapildināja, viņš teica, mīlēt viens otru. Un tad, kad cilvēks uzprasīja viņam, kurš ir lielākais baušus, mīlēt Dievu ar visu savu prātu spēku, visu savu gribu, visu, un mīlēt cilvēku. Tāds pats, viņš nav augstāks, mazāks, viņš ir vienādā līmenī, mīlēt Dievu, mīlēt cilvēks. Visa bauslība, visi likumi apņemt šajā, ja jūs divas lietas darat, pietiek. Bet cik daudz ir jādara, lai nonāktu līdz tam, amen? Un es to iztēlojos, ka, jo draudzi ir kā dārs. Draudzi ir kā dārs, es iztēlojos, mēs vispār, kristieši, esam liels vīnkoks, ja neesam tur atdalīti, nav viņš kociņi. Es uzskatu, ja es ir viens, mēs esam kā varbūt zari. Ja, nu, vieksim, viens zars draudži šī, ja, un zariņi. Ja. Es esmu ievērojis, ka cilvēki, kas bijuši draudzē un aizgājuši, un arī, es gribu to arī pateikt, un kāpēc es saku, nav pats svarīgais, kurā draudzē tu esi. Pats svarīgais, ka tu paliec Jēzu Kristu. Jo, ja šodien draudz beidzās, kur tu būsi rīt ar savu ticību Dievam? Tev ir jāpaliek Jēzu Kristu, un es esmu redzējis, ka cilvēki, kas paliek Jēzu Kristu, viņi aiziet uz citu draudzi, slavu Dievam, jo redz, nav Dieva mājās, ja tikai visi glābti. Ir tāda anekdota, to es arī nobeigšu. Tad mēs lūksim. Uvis aiziet pie Jēzus, viņa diena pienāk kaut kad tālu nākotnē. Ja? Viņš aiziet pie Jēzus. Nu, viņš ir, piemēram, pieņemsim, viņš ir no cits draudzes, ja? Viņš aiziet pie Jēzus, un Jēzus viņu vada pa debesu valstību un rāda, nu, wow, super Jēzus, super, wow. Un tad viņš saka, kurš, tagad iesim, tur aiz stūri, tur ir Dieva mājas draudz cilvēki. Viņi domā, ka viņi vienīgie debesīs. Nav tā. Un nav Dieva mājas draudz vienīgā patiesā, ja, draudz. Pravoslavie, ja? Pareisticīgie. Nav, mēs neesam pareisticīgie. Mēs esam viena no draudzēm, ko Dievs ir iestādījis šeit. Mēs esam, kā var teikt, zars, ja? Kurš Dievs grib augļus. Darīsim katrs tā, paliekam pie viņa. Un ja tev nav miers un tu gribi iet kaut kur citur, pats galvenais, ka tu paliec ar viņu. Un ej, ja Dievs tev vada, saprot? Izlūdz svētību, ej ar svētību, ej sēj pareizo sēgulu. Ja? Pareiz aizēj. Es tā sāku, bet jo šī draudze būs tik ilga, kamēr Dievs to vēlās. Amen. Un nobeidzot, gan es gribēju iedrošināt un lūgt, lai Dievs sēsim sēklas, lai ļausim, lai augļi nāk, un pats galvenais paliksim viņu mīlestībā. Un meklēsim, lai tas auglis viens no augļiem, ko Jēzus dabūja mūsu mīlestību vienam pret otru. Amen. Un ne tikai vienam pret otru, bet tik viens, kas pa šīm durvīm ienāk mūsu vidū. Vai šīm durvīm, vai citām durvīm, kur mēs būsim, kādreiz vienalga, nebūsim, būsim. Tik viens, kas ienāk, lai mēs spētu mīlēt. Amen. Un viss cits lietas, ko neesam sapratuši, Dieva vārds saka, viņš darīs zinām. Amen. Bet galvenais, lai būtu mīlestība mūsu starpā. Es domāju, ka nevar, cilvēks saka, nu jo, mīlēt. Es domāju, ka ja mēs patiesi mīlam viens otru, es domāju, tur pat blaks ir ar mīlestību pret Dievu nereāli atdalīt. Man tā liekas, ne? Es tā domāju. Ja tu tiešām no viss sirds mīli cilvēks, tur blaks ir kaut kur jābūt Dieva mīlestībai tur patās, te pašā istabā, jo man liekas, bez tās Dieva mīlestības vai vispār ir iespējams mīlēt cilvēks patiesi. Un patiesi tas ne tikai es patiesi mīlu, patiesi tas nozīmē, es zinu Filipu un es viņu mīlu. Es zinu Līvu un es viņu mīlu, es zinu Mārtiņu, es viņu mīlu. Zinu, tas nozīmē visiem niķiem stiķiem, viņiem jau nav, man ir, bet amen. Piecelsimies. Aizlūksim, draudz, vienkārši, lai Dievs nes augļus mūsu vidū, amen. Sējam nākotnē, pļaujam no pagātnes, sējam, par to varētu atsevišķi tēmu runāt, bet to sēšanu, ja. Bet lai, kā tas plūmju kungs, tas plūmju onkulītis, šie iet savā dāžā, viņš baudas, gribētu, ka viņš pienāk, kā Dievs, kā tēvs, kā dāžas kopējs pienāk pie šīs draudzes, viņš bauda sarkanu lielu plūmi. Amen. Slāv Tev, Jēzu. Es gribu, lai Tu pieeji blaks kādam cilvēkam, pa diviem sadalīsimies īsi. Un es gribu, lai Tu aizlūdz par to cilvēku, lai viņā, vien katrs lūdzam, ja? Lai viņā ir augļi, Dievam par godu. Var puiša meitenēm arī vienalga sajam kopā. Vienkārši, lai aizlūdzam, lai viņa dzīvē ir augļi, un aizlūdzam, lai mūsu dzīvēs ir augļi. Amen. Dievs vada, debes tēvs, paldies Tev, Jēzu. Vienkārši lūdzat. Mūs par to cilvēku, lai viņa dzīvē ir augļi, lai Dieva augļi nāk. Un viens par otru vienkārši aizlūksim par to. Slavās, lai Tavs vārds, Dievs, slāv Tev, kungs. Arī gribam ticībā pasludināt, Dievs, ka Tu daudz augļus baudīsi no šīs draudzes, un ka Tev būs patīkami šie augļi, un ka tas būs Tavai labsajūtai, Tev par godu, Dievs. Un ka caur to Tu būs pagodinās, Tavs vārds tiks pagodinās, Dievs, mūsu vidū. Paldies Tev, Dievs, Tēvs. Slavēts, lai Tavs vārds, Dievs, tiešām īstīri, paņem prom visas lietas, kas nav no Tevs, jo kurien miruši uz zaru, Dievs. Savā laikā, Tavā pazemībā, Dievs, kā Tu strādā, Dievs, un lēmprātībā, Dievs, mēs lūdzam. Maini ikvienu cilvēku, ikvienu draudzes cilvēku, vien, kas nāk šeit regulāri, Dievs, maini, Dievs. Piepotē jaunus zarus, Dievs, kungs, kas ir nav vēl pestīti, Dievs, mēs lūdzam, kungs. Dievs, jo arī Tavs vārds saka, ražas lauks ir balts pļaujai, Dievs. Tik daudz cilvēku, kur ir gatavi pieņemt Tev, Dievs, lūdzu, Dievs, ka mūsu mīlestība būtu tik pārplūstoša, Dievs, kas aizplūst arī pie šiem cilvēkiem, Dievs, kas ir pazuduši, Dievs, kas nepazīst Tev, Tēvs. Un, Dievs, es lūdzu, ka tiešām mūs teikt, ka mēs esam mācēkļi, tāpēc, ka mums ir mīlestība mūsu vidū. Dievs, es negribu kaut kādas emocijas, kaut kādas tikai tukšs vārds, Dievs, ka mūsu mīlestība tādā veidā atspoguļot, Dievs, bet, ka tā mīlestība ir tādas izvēles un dziļas izvēles un paties, Dievs. Ka mēs mīlam cilvēkus ne tikai šodien, bet arī pēc gada, pēc diviem, pēc trījiem, tos, kas mums ir blaks, kurus tu esi šeit ielic, Dievs. Dievs, ka tas tā nebūtu kaut kāda pārējoša lieta, Dievs, ka nā, mēs šodien mīlam, rīt nē, bet Dievs, ka mēs pastāvīgi mīlēt, tāpat kā tas zars paliek pie vīnko, ka tā pastāvība būtu arī mūsos, ka mēs ilglaicīgi mīlētu. Dievs, ka mēs vienkārši priecātos arī viens par otru, Dievs, kurš tu esi blaks nolicis, lai mēs varētu iet šajā ceļā kopā, iedrošinot vienam otru, lūdzot vienam par otru. Dievs, Tēvs, tiešām svētīšo draudz, Dievs, ar auglību, Dievs, ar daudziem augļiem, Dievs. Daudziem augļiem, Tev par godu, Tev par baudu, Dievs, Tev, kungs, Jēzus, tas viss, lai ir. Debes Tēvs, pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Noslēdzot, tagad lūdzot vienu lietu es saņēmu. Sējam mīlestību. Amen. Es nesaku, ko mēs pļaujam, es nezinu, Dievs to zina, bet turpmāk sējam mīlestību. Ar vien vairāk un vairāk, nu, nežēlojot sējam mīlestību, amen? Ja mēs nežēlosim un sēsim mīlestības, tas, ka mēs nežēlosim arī, nenožēlosim, kad pļausim mīlestību, amen? Un viena lieta, ko es došu Uvim tūlīt, bet nākošu svētdien, Mums ir liels svētki, draudzē. Mums būs vismaz trīs kristības. Trīs cilvēki šeit ir. Nākošu svētdienu mums būs ūdens kristības. Un tā ideja mums draudzēja, ne draudzēja, bet mums te, kad tikā mēs ceturtdien bija tāda, ka nākošu svētdienu mēs nākam. Tie, kas kristās desmitos lūdzums būtu jau desmitos, būs apmācības nelielas. Iziesim cauri, kas tas tāds ir, ko tas nozīmē. Desmitos nākošu vēdienu, jā, Andri un visi, kas kristamies. Desmitos rīt, tā kā nākošu vēdienu būtu te, mēs izrunāsim to. Pēc dievkalpojuma paēdīsim zupu un pēc iespējas maksimāli sēsim mīlestību, brauksim kopā uz ventu. Nevis uz Mārtiņsalu, bet nostāk nost. Uztaisīsim kā tādu svēku šiem cilvēkiem pa viņu lēmumu, tomēr nodot savu dzīves Dievam. Un tur būs kristības, un pēc tam mums plāns, mēs jau lūdzam kur un kā, bet mums ļoti gribētos kādu sadraudzību. Pēc tam kliņģernojies kopīgi. Ja? Tā kā, un ja kāds vēl nav, es nezinu, vai viss ir vai nav, arī jūs varat vēl pieteikties, vēl var nokristīties. Ja? Zin, ka tā ir pavēle, tā nav izvēle, tā ir pavēle no Jēzus Kristus, tapt ūdens kristītam, nevis nošlikstītam, bet konkrēti mēs tev tā ritīgi papļuņškāsim, ja, tajā ventā. Bet, jā, tā kā nākošu svētdienu mums ir tāda svētki, mums ir ūdens kristības, un aicinu tā kā tiešām arī būt, ieplānot savu laiku arī sadraudzībai, ja Dievs to dos un ļaus. Paldies jau.